Եթերում Բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյանը։ Իմ երկիր, հավատում եմ, որ դու պիտի ապրես խաղաղ երկնքի տակ, գալիքին ուղած ստեղծագործ մտքից սլացքը, հորիզոնի դեռևս մեզ անծանոթ, բայց ուրվագծվող սահմանին հասնելու և դրանով էլ նոր հորիզոններին ձեռք մեկնելու զորությամբ։ Իմ հավատը, որ նաև երազանքի պես է, անգո անմարմին անուրջ չէ, եթե անուրջ ու պատրանք լիներ, չէր փոխանցվի դարեդար, կկորչեր մեզ պատոհասած բյուրաղետներում, արհավիրքները նրա դեմքը ծվատած կլինեին։ Ու այսօր նա չէր Երևա այսպես լուսաշող, իր նախաստեղծ անաղարտությամբ։ Հայրենիքը չէր պարուրվի զավակների սիրով, զինվորը չէր լինի իր երկրի և հայրը, և որդին։ Քեզնից ծնվելը դեռ քիչ է որդիդ լինելու համար։ Սարերդ պիտի ինձնով տուն դառնան, ինձնով կանաչեն։ Իմ նախշով պիտի քարդ ճանաչեն, հոգուս երկերը լեռներեն հնչեն։ Իմ երկիր, իմ հավատին քո հավերժությամբ չափվող պատմությունն է ապավեն, որքան էլ փորձում ենք հազարամյակների խորքը սուզվել, փոքրինչ հասնելու մեր ակունքին, այնքան ստվարանում են անմեկնելի գաղտնիքներդ, որոնք ասես պահում ես որպես ուժի ու հզորության պաշար, որ վտանգի պահին միայն քեզ հայտնի հրաշքով փոխանցես քո զավակներին, որ շարունակվի պատմությունդ, որ քո սրբազան շնչառությունը թևածի հանց լինելության խորախորուրդ։ Այստեղ քարերն էլ հասցե են ու գիր, և ճամփաներ են ծորում արյունից, և քայլը սիրո նշան է հողին, և աչքում տունկը, ոնց կապվի կոպը, և լերը երկնին պարսված բարունցք է։ Իմ հավատը սերում է այդ մեծ հավատից, որով ապրել ենք դարեդար, և դրանից է, որ իմ երազանքը անպաշտպան չէ, այներեն վաղուց է պատել զենք ու զրահով դառնալով երկրի զինվոր։ Հավատն այսօր անբաժան է երկրի սահմանապահներից, նրանց հետ մարտի է գնում իբրև փորձառու վրեժ խնդիր ռազմիկ, քանզի իր հետագիծը այնքան հուսատու է ավարայրից մինչ Սարդարապատ, մինչ Արցախյան պատերազմ։ Հիմա էլ իբրև հին զինվոր զորանում է նորօրյա հայենապաշտպանների սխրանքներով։ Դար ու դարեր, լեռների մեջ, ձորերի մեջ, դաշտերի մեջ արևանիստ, թնդացել է այս հին պարը մեր հայկական, թմբուկների որոտնդոս զարկերի մեջ, զուռնանների արևածոր հնչյուններում, ու ելել ենք հոգնությունը մեր մոռացած, ու ելել ենք արյան կանչին մեր անսալով, ու մտել ենք սուրճ պարի մեջ տղանների պարելու և մոռանալու։ Դար ու դարեր բարձրացել ենք ավերումից, մոռացումից, բարձրացել ենք բարձրությամբ մեր լեռների, հեգնոտ ժպիտն ենք թոթափել մեր թշնամու, ինչպես փոշին են թոթափում ճանապարհի, ու պարել ենք ինքնամոռաց, արիական, ու պարել ենք գոյատևման պարը վսեմ, ու պարել ենք, ինչպես ոչ ոք դեռ չի պարել, պարն այս կյանքի ու պայքարի։ Էհեյ, ով է այնտեղ զսպում թևացում իր թևերի, էհեյ, ով է այնտեղ զսպում արյան երկը իր ոտքերի, ելեք, այս ծաղկաշատ ձորերի մեջ, այս դաշտերում արևանիստ, մենք դեռ պիտի պարենք մեր այս պարը մաքարումի, մեր այս պարը հարատևման, լեռների մեջ, լեռների հետ, դար ու դարեր։ Իմ երազանքի ապավենը դարերի ընթացքում Արցախ քո անկախությունն ու ազատությունն է, ու դրանց պարգևած անխորտակ ոգին, որ դարձել է հոգևոր սնունդ, գիտություն ու ռազմարվեստ, լեցուն պահելով մեր ներաշխարը, ապրելու այլ ընտրանք չկա պահանջի թելադրանքով։ Արցախի անկախությամբ ու ազատությամբ բացված երազանքի ճամփան է մեզ առաջնորդելու, հայոց աշխարհի գոց դարպասների բանալին մեզ վերադարձնելու հավատով։ Արցախը չենք տա ոչ թե այն պատճառով, որ տարածք ենք ուզում, այլ որովհետև պարզապես չունենք ապրելու այլտեղ։ Պարզապես այսպես տալով ու տալով այսօր եկել ու այսօրվանն ենք հասել, երբ տեղից ելնող ամեն բաշիբոզուկ բերան է պատռում, ինքզինքը համոզում, թե Ալլահից է այդ հողն իրեն հասել։ Իմ երազանքի ապավենը նաև քո երկն է Արցախ, որը պայքարին զինվորագրվել է վաղուց։ Իմ երազանքի ապավենը հենց ապագայով ապրելն է, ի հեճուկս բոլոր մահերի, ի հեճուկս պատմության բերած աղետների, ի հեճուկս բոլոր օրհասական պահերի։ Հաճախ կենացու մահու պայքարը անհույս էր վահատեցնող, բայց թշնամիներից ծվեն-ծվեն եղած դու միշտ էլ վերհարնեցիր հրաշքով քո հավերժությունը, քո զավակների քեզ երբեք չլքելու սրբազան երդումն է։ Սա է մեր անունն ու արյունը։ Քո լույսը հող է և ունի կշիր, և քո անձրևը աստղատարապ է, իսկ աղջիկներդ հույսի նամակներ, ընկղմված բախտի ծրարների մեջ, թե դու երակ ես և սիրոտանիք, քո արյունը հենց հիշողությունն է, որի ակունքը այն է հայրենիք, որ մանուկներիդ պորտը կտրվի միայն տաքարյուն քո ազգանունից, և քո տարերում բացվող երկինքը թևը դուրս քաշի մոռացման վիհից, քո լույսը հող է և ունի կշիր, և քո անձրևը աստղատարապ է, երկունքիդ լույսից այնպես երակվիր, որ քո անցյալն ու գալիքը արպեն։ Իմ երազանքի ապավենը հայոց մայրերն են, միայն մոր սիրտն է իր տիեզերական անհունությամբ զորու զոհված հերոս Սավակների կորստի ցավն ու հպարտությունը այնպես ագուցել, որ մեկ այլ կյանք արարվի, կրկին կյանքը հաղթանակի։ Հայոց մայրերը իմաստուն են իրենց անվեհեր կեցվածքով, գիտեն, որ միայն այսպես հերոսների նոր սերունդներ կգան ու քաջերի երթը չի ընդհատվի։ Մայրերն են ցավն ու հպարտությունը հայրենապաշտպան անառիկ ամրոց դարձրել ու վիշտ ու ցասումը պայքարի փոխարկել։ Զոհված ազատամարտիկի մայր բանաստեղծուհի Զոյա Հովհանիսյանը այսպես է դիմում հայ զինվորին. Պատերազմ է Արցախ աշխարհում, պատերազմ, որի անունն անգամ չենք ուզում լսել ոչ մեկս։ Ինչքան գեղեցիկ և ջահել կյանք է խլեց անողոք այս պատերազմը։ Պատերազմ ինձ վարում երեքներ չմացող այն վայրյակ հրոսակների դեմ, որոնք ձգտում են խեղդել մեր ազատությունը։ Դեր ավարայրում ճշմամիտ ունի, թե սպառվեցինք, վերջացանք, սակայն հարություն առանք, ապրեցինք և կապրենք, ես հավատացած եմ, որ անպայման կապրենք, երկար, հաղթանակաց։ Մեր 20-ամյա զինվորները բազմապատկված հերոսությամբ գելան հերոսամարտի պաշտպանելով ոչ քրիստոնեական սահմանագիծը, ազատացրին Արցախը, մեր ամբողջ ազգը վերածվեց զորքի, միասնական մի բանակի և կասեցրեց ճշմամու։ Ինչ էր այս պատերազմը։ Ճշմամու համար փորձանք, մեզ համար փորձություն, հետևապես մենք ավելի լավ ճանաչեցինք ինքներս մեզ և հակամարտող տմարդ կողմի թուրքական ձեռագիրը հիշեցրեց կրկին այստեղով թուրքեր են անցել սև կարգախոսը։ Ժամանակը բացահայտեց, որ հայի տեսակը երբեք չի հեռանում ժառանգական և պատմական իր անցյալից, որակական ոճից, այլ ընդհակառակը այն սերնդեց սերունդ ձեռք է բերում նոր գաղափարական իմաստ ու նոր մշակույթ, ոգու դասական առանձնահատկություն, որը կերտում է հաղթանակներ։ Հայոց բանակի և հայ զինվորները առաջ են կրկում անգամ ժամանակը, և ասեմ, որ առաջին առաջ գաղափարի զինվոր պետք է լինեն և դաստիարակները մանկապարտեզի, և ուսուցիչները, և ծնողները, քանզի մեզ ունենք մի ավելի մեծ սուրբ ու թանգատին մայր, մայր հայրենիքը, որին պարտական ենք բոլորս, զինվորն ու մայրը, մանուկն ու ծերը, բոլորը, և դա է գողության իմաստը, և գոյատևման իմաստը, և այո, այսօր այլ տապացուցվեց, ցավ եմ ապրում, ցավ ինքը, ցավ է երկչունի ուրիշ մի ուրիշ անում, սակայն ցավ է փորձություն է, նաև ամրությունը վահան է, հանուն հայրենիքի, հանուն ազգի գոյատևման լրջությունը հասկացող հայի համար։ Ես ճաշակել եմ այդ բառը 1991 թվականին Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ժամանակ, սակայն այն գաղափարը, որ որդի զոզվեց անուն ազգի և հայրենիքի, հպարտություն բերեց ինձ, և ուսերս կորացումից շպտվեց, և ամրությունը պատմեր դարձավ գոյատևման փորձ ու իմաստ տալով ինձ։ Հաճախ դեմս ելնում է աստվածամոր հայացքը, որ արդյունքով աչքերով ուղեկցում է Հիսուսին Գողգոթա, Գողգոթա է ելել այսօր հայոց ազգս, որ պաշտպանի մայր հայրենիքը, իր սրտազան հողակտորը այս, որին աչք ունեն տմար թշնամինները, ցավ եմ ապրում, բայց դիմանում, որովհետև դիտեմ վաղուց հարվածները ձև են տալիս տակ պողպատին, իր կայքերի մեջ ապրում է պատմությունը, դարմալով ազգի ոգու զենքը, անպարտելի, աննահանջ ու անվերեր հայոց ազգի, հայոց զոհված զինվորներին փառք ու պատիվ, խոնարհվեմ ու աղոթեմ սիրտս խորանաղոթքի, աչքերս հալվող մոմեր արցունք կաթոցներով, ծնկեմ և աղոթեմ իր հարություն հոգիների, իսկ իմ կրվող քաջ զինվորներին ուժուկորով եմ ցանկանում ես, զոհվածի մոր նրանց պատկանում, որ զոհվածի մոր ձեզ վստահված ինքնաճիկը ամուր սեղմեր ձեր վազքի մեջ, որ երկինքը դարերը վեր խաղաղ լինի, այսօր մեր զինվորներ առաջնագծում են։ Այսօր դրանք պաշտպանում են մայր հողը արյան գնով, այսօր նորից մայրերն են ասացվում, բայց պետք է ստել այդ արդյունքները, ով հոպարտ լիներ հայոց մայրեր ձեր ցավատանը։ Ինչքան դժվար է այս ամենը ասելը, բայց այս հպարտությունը զգացում է բերում, հպարտությունը բերում սրտին, և մենք կարողանում ենք խոսել ու արտահայտել և խաղաղություն ցանկանալ ամբողջ աշխարհին, ուր էր որ կա պատերազմ, սիրո վրա է կրակում որսուխը, և խաղաղ օրը մտնում է խրամատ, արևն իր արյունոտ ստվերն է խրում սարի ետևը դեպի ձորը խոր, հմբակված սերը քանդում է կտրում երակ նոջախի, օրքին, հավատը, և տպրի տակ մնում է տարոտը վիրավոր խոքու, Տեր Աստված, խնդրում եմ, պահպանիր սերը, սիրտը և հոգին, օջախը, հողը, օրքանիր անզուստ ժայթքումները այն վրեշների զոլված երկաթից, որ շպանում խրում են երազանքները, խրճանիր փողերն կրակ ժայթքող, որ ապրեն ազատ, արևը, մանուկը, սերը, երազը հայոց զինվորի, որով շնչվում է կյանքի երակը։ Այս բանաստեղծությամբ ավարտում եմ իմ սրտի խոսքը, իմ հոգու խոսքը, ցանկանում եմ արիություն, ոգունորոշ մեր բոլոր զինվորներին, սպաններին և մեր հայոց ժողովրդին, դիմացեք, հաղթանակը մեր է կլինի, երեմը մտաբերեցեք, և այսօր երեմի, այս նույն ապրիլ ամսում, ոսոխը կպարտվի, և մենք կքայլենք դարեր շարունակ, դարերի միջով, փորձությունների միջով, սակայն մեր թնդրեք ողջերի մեջ, մենք ծանք, կլինենք ու դեր կշատանանք։ Իմ երազանքի ապավենը ազատագրված հայոց բերդակաղակ Շուշին է։ Իմ երազանքի ապավենը մեր լեզուն է, բոլոր ժամանակների հուսո ափը, մեր նոյան տապանը։ Հայոց լեզուն մեր հրացին խոսքն է, արթուն հոր դորը, բանաստեղ Սոկրատ Խանյանի տողերով։ Իմ հրացին արմատ, անուն իմ փառավոր, իմ լուսացիր հավատ, օջախ իմ դարավոր, խոսքաշեն իմ քանքար, իմ աստղաբեր պատիվ, հայկազեն իմ պայքար, իմ այբուբեն իմ թիվ, դու իմ աստուն իմ թոր, իմ ծոր թոթովախոս, դու իմ արթուն հորդոր, գարնանացող իմ խոսք, իմ կարկաչուն երկեր, դու իմ և ցավ և դեղ, մեկտեղ մահն ենք երկել, պիտի ապրենք մեկտեղ։ Իմ երազանքի ապավեն մեր բանակն է, որն ամեն օր է հաստատում մեր սահմանին, մեր երկրի ներկան ու ապագան, պատմության նոր էջերի շարադրանքով։ Իմ երազանքի ապավենը նաև հենց իմ այս խոսքն է, քանզի սկզբում էր բան, բանն Աստծու մոտ էր և բանն Աստված էր, քանզի ամեն ինչ սկզբում լինում է խոսքում, իսկ իմ խոսքը մեր հաղթանակի ու մեր հաստատած խաղաղության մասին է։ Դու հաղթեցիր, եղբայր, հաղթեցիր դու, քարաժայռին նետված այն պինսերմի նման, որ առնետները կրծել, սակայն ներսը նրա մնացել է անեղծ ու անվնաս, և նա շիվ է տվել ու արմատներ ամուր, կանգնել հողմի դիմաց ու տարերքի։ Դու հաղթեցիր, եղբայր, դու հաղթեցիր, կարկտահար եղած այն մեր կաղնու նման, որ խեղճացել էր մի պահ, սակայն մի վեհ ուժով արմատը խոր ձգել ու ծաղկել է էլի, որ պապերի այգին չամայանա հանկարծ, որ արմատի ձայնը զանգինը ման տևի։ Դու հաղթեցիր, եղբայր, հաղթեցիր դու, երբ փոթորիկը նենք քո մարմինն էր ծեծում, բոցերն էին լափում հորիզոնդ ծավի, և հույսի թել չկար, կարծես չկար արև, սակայն ամուր կանգնել պապերիդ թեժ կամքով, արմատներդ խարիզղ նետած կյանքի ծովին։ Դու հաղթեցիր, այո, հաղթեցիր դու, և ով գիտի, թե երբ, քանի տարի առաջ, քանի անգամ ծեծված, բայց չպարտված բնավ, գորուսների գնով փառքի դաս է սերտել, որ հաղթության շեփորն այսօր բարձր հնչի, նահատակված որդիդ հաղթանակած ննջի։ Դու հաղթեցիր, եղբայր, դու հաղթեցիր, սակայն մի թե ունես ապրելու այլ հնար, քո արծվիտ բույնը ժայռիտ ծերպին թառած, կարող է իր զիջել ինքդ մնալ անտում, քո սեփական ձեռքով բասկիտ ուժը սանձել ու պարտվել անդարձ ու չհաղթել, ու հաղթեցիր, եղբայր, դու հաղթեցիր։ Ավարտվեց Բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, մեր հյուրներ՝ զոհված ազատամարտիկի մայր բանաստեղծուհի Զոյա Հովհանիսյանը, հաղորդմանը հնչեցին Վարդան Հակոբյանի, Սոկրատ Խանյանի, Յուրի Սահակյանի, Ռոբերտ Եսայանի, Դավիթ Հովանեսի, Դավիթ Չիրինյանի ստեղծագործությունները Մելանիա Միլոնյանի ընթերցմամբ։